أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. د سورة بقرة دو سوا تما یاد سخوا سبق مرشروک دا جه سبق ربط ما قبل سردادی اغا آخرنی آیات چورن مر سبق پر درولی و دا خو کستی سپیاجی دا مخلصین و پا بارکی و آغا تیر منافقین ذکر کرد علی عز و جل چول منافق آغا شیدی چه رسول علیه صلاة و سلام تا دلت نجده راسی خوشامنجی که غرجه بیم دیزی مری پرنگم دیر پا قیاپا سر برابر دی خوالا وروش و برای الپزوری که داغا سی سخت دشمن دی چه آغا کپیر با آده خلگو پرچامون پس درگو پسی رنجه که دی تراغ دو گانه تیز دشمن دی دی چه پچ پچ پا مسلمانان پسی واس ورسی جه کشتو چه ور ورا چه حیوانانی ور حلاکی داغا سی اغلاز دی نور کپیران خامخ جنگ چه وسو وسو و بلا کسا سر اخلاز اسو پسونه نوزنی غایوی نوزنی خره نوزنی دی خود آغا چه منم کیم. دا پا پای که برای مؤمن ذکر کردی و چون بعضی مؤمنان نو بی آقا جی چپر الله پاک بانی خپل زن خرچ کردی یا الله تا وی جنات را که زمان زن نوستا دی با الله بیا زن نسپ مویی او الله پرداغس کسانو بانی دیر مهربان دی پرداغس بندگانو دیر مهربان دی. دا اخلاص چی ذکر سو وسر بالعزت دا اخلاص آقا تا تقاضا دخلی چی دا اخلاص تقاضا چی شده اخلاص خود زوای مزه در تا مخلصیم به اسلام کی اجه صاحب وای وای زه در تسی گردم مخلصیم اغه بول وای وای اوه ولا که په خبر لاس به اخلاص در تسی مخلصیم. الله د اخلاص معیار راشي چې اخلاص دغه ته وای په هر چا کې که دغه صفت وو بس اغه مخلص دی چې په مخلصینو کې څو مخلص نه بره اغه دی چې الله وای جنت ده ده ځان ازما. نو پر ربط و پیداست چه مخ که مخلص بیان شو وس ده اخلاص اغا سمره در شی ده اخلاص اغا نتیجه و میوه در شی چه در چه پجه که اخلاص و بس اغا ده غره کمی. نو ترجه پوری چه ده ربط تیسی زده که پا دو ام نمبر که ده جه آیات کریمه شان نزول ام واو شان نزول یا داو حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دی او ده پا شان نور زین علما و پا یهودو که مو اوغو چه دا پیغمبر علیه صلات و سلام حقانیت ورتا معلوم سو خود دی اهودیت تخرا واوشتل دی اسلام دین قبول کی دی اسلام دین چه قبول کی مگر هوغ دی اهودیت احکام خودی تا معلوم ونو خو علما و خو مگر دین قبول کی برای پا دازر که داور وگرزی دل چه شز مش پا دین که خوچو دا شنبه دا ورزی احترام بدی کاوه دا مش شنبه ورتوای عربی که ثبت ورتوای نو ده ده ورزی احترام خو پردی بانی نو واقع ده مایان و شکار پر حرام ولتیس به خاص عبادت کوی ده یاو او بل ده اوش غشی چی بی پردی بانی حرامی بی نبی خوڑی ده اوش شدی چی بی اغا پردی بانی حرامی بی نبی خوڑی نو برای او ویل پزرکی داس برای ولده شنبه ده ورزی احترام خوز مش پا جین کی وو

برام ثواب پر غواړم برام ثواب د کمی خوا پر غواړم خو په دین کې ندی حرام سوی هیڅ کوم ما ته خوند راکې دا کار حرام ندی مکروه ندی تحریمی مکروه ندی کوم یته بدعت نه وکړ د بدعت سره دا غنیت د ثواب لازم دی چې دی ثواب غواړي بلکې کوي امه ثواب غوښتي کې نه کوي امه ثواب غوښتي مګر په دین کې نه کول و نه کول و د ثوابونو پر غوښته بار بدعت ورته ویل کیږي عبد الله ابن سلام خو دا خبره کوله بار نه هغه به احترام لازم ده چته وی احترامي وکه وزي احترام کوم په دین کې به نه ویل چې احترام ما کوه اغه نور وښ خو خوړل پر ما باندې پارز نه دي چې خامخا وخره و مې نه خورم ثواب پر غوښتي نو الله ورته کبرند د شیطان پر قدمو پسیږي پر نکی نکی کارو ثوابونه الله چاته نور کی پر هغه کارو ثوابونه ور کی چې الله درته کې تکش کړی چې دا کوه پر دغه منع باندې ثواب در کی چې الله کې تکش کړی چې دا ما کوه ابل دغه نه کوي ثواب الله در کی دا بل کوي الله ثواب در کی دا چې درته وایي نو دا شیطان ستاسو پاره ښکارا دښمن پسې فرمای فإن زللتم کچیر تیس وشوی د لاس زلت و دا شوی ولته لکاسړی چروان یا فرپشی وخیږي په باران کې په خټو کې برق زار خاصه د خلکو پرشم وږي وکړي ولګیر درک نو دا علاوه کبیان وشوی د لاس من بعد ما ورست تر هغه جاءت چراتك کړي دي کوم تسته البينات وشكار اشكار احكام علاوه از ما احكام خو چي تک سپين احكام دي شكار اشكار ارچاته دي دا در تراله د اسلام احكام حلال و حرام قد در تر روشانه شو مګر ته پر هغه سر بیره شويه جبشي کې خبر کې کیږي زي اغه نور شيان کې لکه دغه مخ کې چمر مثال پیش کی فعلمو نو علاوه خبردار زما د طرفه خبر و اوسيږي چې ان الله بشك الله عزيز الله عز وجل غالب و زبردست زبردست معنا نی مروی دا بی زبر لگی معنا پر دی سر بیر شی پروتی الله زبردست معنا الله سے پر طول الورد تدا کائنات کی هیچ سوک مقابل نس کول که دایس په خبره پویلی یو پهلوان چې پر بل پهلوان غشتلی موږ په خپل اصطلاح کې برای دا پر هغه زبردست نه هغه د مقابله کوي الله وجه د ګردو کائنات غشتلی هم غالبه نو دا عزیز تو لري استعمال کې عزیز معنی زبردست او غالب معنی غشتلې نو چې غشتلې دغه کسان چې بیا راټینګم علاوه دې بیا ځان خلاصوي شي نو الله پاک عزیز دا خبر ذکر حکیم الله پاک حکمت والا دی حکمت بیا رازدان په معنا دی رازدان چې دی شیغ پټ پټ راز سړی ته معلومیږي کله چې په خبرت سپویږي دا بیا ولې سره وایي یعنی دغه سړی چې دا دی د اسلام د احکام او اوړي د شیطان پر قدمو روان دی دی به وای کزه پر غلطه وای نو الله تعالی اوس د سپر ما ولي وکړ کاند نه وری د اسمانه جو ډبره را باندې راغله چې خلک پوسی چې دا کار نه روا دی په مزمن پویږي الله وای زه حکیم یم په دې کې میراث دی پټ چې په تا باندې ډبره نه وروم ور نه در باندې وروم په مزه کې نه چخه م په سرتان نه اخته کوم دا زما حکمت دی مهلت تر کوم ته د دې صداي سپاده مکه او چې پر الله ګران یا د الله در وسوته لیم الله پاک په ما باندې وس نه رسې ګور دا دوی خبره سره جوړه کړل فإن زللتم فتسوش فيا زاس من بعد ما ورست تر أغا جاءت شرا تكر دي كمتست البينات وشكار أشكار دلائل شكار أشكار أحكام دي إسلام در تراغيل جي فتسوش فيا زاس نو فعلم تسفوسي أن الله ألا فاك عزيز غالب دي غشتل دي عذاب در كولا يسي دا چنية در كي وآخرة جماعة تلقي ول حكيم ألا رازدان دي ألا فاك دا جي خبري كي پت راز لري پت أغا سير پك شكل لري تبا دا نه وای چې هم د الله پاک وس په معنی رسیږي یا زه پر الله تعالی باندې ګران یم د دې ګنا سره سره هغه دی ما تعالی او تعالی عذاب پر دې دنیا نرک یا الله وای غزما حکمت تلای نسه په دا خبره کې چې سر در خلاص کنو پس یا الله فرمای وای نو دغه کسان چې ما هم خبر کړه چې دغه د ځان او سپیګرتون مسره جوړوي او دې کوي هل ينظرون دی انتظار نکي الله وای هل خاصلی دی استفهام د پاره دی استفهام چې انکاری شنو معنی نه پیدا نو هل یې نظرون دینو انتظار نکی الا ان مگر نه دجه یاتی چې راسهم ودیت الله الا فک فی ظلل فسایوانو کی من الغمام دوریت والملائکه او ملائکه هم راسی دا غزایت بر شمو توجه است وقوق دی او فی سلکرس الامر امر فی سلی گرد وکرس دی دا غزای انتظار کی روح المعانی کی د ابن مردویه په سند سره یو روایت راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ول د قیامت په ورځ چې الله تعالی دغه ټول قومونه دا چې پیدا سوي دي د آدم علیه السلام په نسل کې دا ګرد سره راجمع کړي چې ګرد د حساب د کتاب منتظر یي ګرد انتظار کړي چې اوس خو مو حساب کېږي نو یو سپینې رقم ورېځې دي سپینې روښانه روښانه ورېځې دا به لکه موږ وایي تلتکونه تلتکونه ټوټې ټوټې پښتانه به وایي دا څه تلتکان را روان دي د ورېځو ټوټو د تلتکان وایي پړ پړ پړ دغسې سپینې ورېځې راځي دغه ورېځې چې راسې بارونه حساب شروع کېږي په دغه ورېځو کې د الله عز وجل تجلاوي وي په دا حدیث کې داسې راځي د حضرت عبدالله ابن عباس په حدیث کې بیا نقل شوي دي چې وایي دغه سپینې ورېځې چې بیا را روانې د دې پر شاوخوا بیا ملایکې په کورو په ملیونو بدرګه ورسره وي نو دلته حکومت قائم سي باره لکه هغه موږ چې وایي اوس نو که چارې قائمه سوله د مثال په طور یا موږ په خپله اصطلاح باندې وایو باره وایي اوس نو د مرافعې محکمه جوړه سوله اوس ابتدائیه جوړه سوله اوس تمیز جوړ سو دلته په دې اصطلاحګانو کې بیا خلک یې بیا که چارې بولي یا د مثال په طور های کورټ ورته وایي یا سپریم کورټ ورته وایي دغه سپیسلې په کښې کې کول کېږي چې قاضیان کښې په ورځ د قیامت چې الله عز وجل قاضي سي دا قضا چې برپایه کېږي نقشه یې دغه د خلک خو ګرده سره جمع دي منتظر دي دا سپینې ورېځې چې پړ پړ پړ را روانې او ملایکې په کورو ملیونو ورسره یي دلته نو الله پاک وایي راغلی آیات به دغه توري ته متوجه یاست چې په دغه توري کې دا خبره کېږي چې دی انتظار نه کوي الا ان مګر نه د دې یاتیه چې راتګ وکړي که هم دوی ته الله الله پاک راتګ وکړي په څه شي کې راتګ وکړي په ظللین په سایوانو کې موږ په پښتانه یې تلتکان بولي قرآن کریم سایوانونه ځینې مراد کړل هره ورځ تلتک ته چې وګوره ته چې با سایوان دي غټ سایوان دي پی زلل په سایوانو کې چې هغه زلل بیا د چا څه دي من الغمام د سپینې ورېځې څخه جوړ دي چې په دغه سایوانو کې الله راشي والملائکتو ملائکې هم راشي د عبدالله ابن عباس حدیث ته به مونږ فهمي دا دوه حدیثه مو نقل کړې چې په یوه حدیث کې د الله تعالی راتګ بیان سوی و معنا تجلا د الله په دې بل کې د ملائکو نو الله و ملائکې به دواړه راشي بره به څه وسي وقوع دي الامر او امر به نوګر د فیصله سي پر دوژخي به د دوژخ فیصله ووځي پر جنتي به د جنت فیصله ووځي نو دغه سړی بدعتي دغه لکه عبدالله بن سلام چې بره خو نه هغه توبه وکړه خو چې د هشې نازل سو هغه کار یې پرېښو هم که څوک لاس نه اخلي دغسې د جین شیان نه وي په دینه ګټي نو الله وایي دی ته دغه ورځې انتظار لکه چې کوي چې دا ده دلته زور ته مې کوه دی کوي زور ته هم دغه د جین شیان چې نه دي په دینه مه ګډوه دی کوي نو دی د دغه انتظار کوي د بل شي انتظار نه کوي دلته نو اوس یو مسله ده د تحقیق چې واغه ته به هغه پوهان هم متوجه سي طالبان خو مجبور دي ورته چې خامخا بیې زده کوي دلته کوم توري استعمال کړي یاتیه چې راتګ وکړي هم ودوی ته الله الله پاک دا راتګ د الله خو نو دا معنه ده سړي په ذهن کې ورځي لکه یو ګورنر چې را روان د مثال په طور په موټر کې په داسې زیري پوښ موټر کې به سپور یا پاچا را روان په یو زیري پوښ موټر کې به سپور د الله راتګ به نو بیا په داسې سپینو ورېځو کې الله پاک به را روان پر سپور به نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلک دغه رقم نه دي ظاهر خو د ایتیان تور یا د استعمال شو د الله په باره کې په دې کې درې مسلک دي ګورې اول مسلک د سلف صالحینو دي سلف صالحین دغه پیشینا علما لکه اصحاب رضي الله تعالى عليهم أجمعين لك تابعين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين تبع تابعين چه إمام أبو حنيفة رحمه الله فاغي كذي دي إمام أبو حنيفة مسلك داغ دي چه دغس ألفاظ چه ده ألا ببارك استعمال سي عقدة ببركية كيفيت بينسي بيانا والي چه ألا تسنگ رازي رازي را تكي پس بين وريج كي سر كمي كي ورتاب لا كيف كيفيت مفوز وألا عز وجل تدي وي د وی د الله تعالی ذات بیانولی سي ته چې د الله ذات څه رقم دی الله بدن لري یا نو الله د هوا په رقم دی یا الله پاک د دبله په رقم دی یا چې د ذات په باره کې نسي غږېدلی دا د الله پاک افعال و صفات چې دي په هغه کې هم نسي غږېدلی فقط عقیده به ساتي چې په ورځ د قیامت الله په سپینو ورېځو کې چې ملک پر یو ورېځو راڅرخېدلی یې راځي نو ګوره ایمان دې پر کومه خبره راغلی بارا د الله پر راتګ چې په ورځ قیامت حساب د پاره راځي پر دې مې عقیده ده کیفیت د چا پلار نشي بیانولی کیفیت یې و چا ته مو فوز دی و الله ته مو فوز دی د دې دپاره موږ یو مثال ږدو بره په خبره پوهېږي مثال دا دی زه تاسو ته وایم هماغه د یهودالله اکا راغی نو د یهودالله اکا راتګ خو چې دي در معلوم دی چې دا سکه د مونږ اخته را روان دی دا یو طرز دی بل پلاوم یار اوس نو دوبی را روان دی ش نو دوبیم دغه رقم را روان دی لکه عبدلاکه عبدلاکه را روان دی دوبی را روان دی دا دواړه د را روان تور یو توری دی مګر د عبدلاکه را روانېدل یو رقم دی او د دوبی را روانېدل چې دوبیم پر موږ باندې را روان دی دا بیا بل رقم دی صحیح دی یار داسې غمونه را باندې را روان دي چې را خبر شي داسې غمونه را باندې را روان دي د غمو راتګ بیا بل رقم دی هغه بیا نه د عبدلاکه په رقم دی نه د دوبي و د مني په رقم دی دا بیا بل طرز دی صحیح دي په خبره پر زړه مې داسې خوشحالي را روانې دي داسې خوشحالي را روانې دي دا بیا بل رقم دی یا شایسته دی دا ګل شایسته دی دا انسان شایسته دی دلته بله ورځ را روانه مې جوي انجین دي شلومبې را اخیستې دي نو دا یوې غړپس نیوکې و دا بلې ته باروی وای عجبه شایسته خوند دی چې خوند وګوره ګوره دلته شایسته په شلومبو کې استعمال کړي هغه د شلومبو په خوند کې استعمال کړي رنګ سره نه وای چې څنګه شایسته رنګ دی خوند یې وکتی برابلې ته څنګه شایسته خوند دی نو د شایسته توري خو یو توري دی د انسان د پاره استعمال که یو رقم معنا وکي د ګل د پاره استعمال که بل رقم معنا وکي د شلومبو د پاره استعمال که بل رقم اوا ورکي او کوم په پکنیک وتلی په میله باندې وتلی یو بل الک ته وای وای عجبه شایسته هوا ده عجبه ښه خوند کی تڼۍ لا ورته خلاص دا رقم شته اوس د هوا شایسته کله موږ لیدی نو ګوره دا توري استعمالی په هر ځای کې جلا جلا معنا وکي دا د موږ په محاوره کې خپله خبره پوس بس یو د را روان توري په هر ځای کې جلا جلا معنا ورکړه غمونه را باندې را روان دي خوشحالي را باندې را روان دي پلانې کار را روان دي دوبی را باندې را روان دي هر ځای د را روان جلا جلا ترجمه ده د دغه را تک ام جلا ترجمه ده چې وم ته راځي دا یو رقم دی چې باچا راځي دا بل رقم دی چې عسکر راځي دا بل رقم دی او چې الله راځي دا بیا بل رقم دی کیفیت الله پاک ته معلوم دی دا حق عقیده ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله او ټول سلف صالحین په دغه عقیده دي چې پر دې زموږ ایمان دی چې الله خو راځي مګر کیفیت کې نه باید څوک سوچ وکړي او نه باید کوشش وکړي چې دا به زده کړي کیفیت یې بیا الله ته معلومېږي نه زده کېږي ګر سره چې څنګه راځي الله پاک خو راځي فی ذلل من الغمام ذلل جمع د ذلې ده ذله سایوان ته ویل کېږي سایوانونه د ورېځې را روان دي غټ غټ سایوانونه ما موږ پښتانه نو تلته کان بولو د ورېځې تلته کان را روان دي هغه به دغسې سپینې ورېځې را روان دي ټول خلک به پوه سي چې د الله عز وجل حکمراني وساته راغلي دوهم مسلک جديد متأخرين علماء دي سلف صالحين متأخرين علماء دي جزء ترجمة كده ده اغه د دې د پاره کړی چې دغه عوام خواره بهره په پوسی په خبره باندې د سینې دی چې واقعي ترجمه اغه د واقعي ترجمه اغه چې الله ته وسپاره علم بیا چې د په ځین کې مې شی راشي بارا وایي اتی چې راشي هم ودی ته الله علی یعنی امر الله حکم الله چې دا لا حکمت راشي دا لا حکومت راسي حکومت باندې خون پويږي لکه وسل مثال په تور په دې ملک پاچی ده براوي وسنو د عمران خان حکومت را عمران خان حکومت کوم دي موږ ته سيوي چر روان دي ګرد خلک وای رالي دای چیرې ناس حکومت هغه دی رالي دي دا با چاچ بیا ولر بل با چارس وای وس بیا د جې با چا حکومت رالي التم دراتګه سمراد د الله حکومت دي چې حکومت د جدانه منه چې الله په خپل را روان دي ګوره دا دوه ام ترجمه ده دام سید د څه د پاره چې د عوام په ځین کې برداشت نشي د آیات د ایرټ و درې جمله خو په یوه ترجمه کولای شي چې کما یلیق بشانه بس دا رقم وای د عامه د پاره د عام خلکو د پاره حتی د کمزور علما و د پاره ادي اسانه کې چې د جره تاګه څخه مراد شي اچي چې راشي هم دې ته الله الله تر الله وجهه ته منع حکم الله حکومت الله چې د الله حکومت راشي هغه مې په خپل محاوره کې درو وشاو چار بچا بدل سی بل خلک وای بابا وساده په خوا خبر نه یوست پلاني حکومت راغی و سورتای چې حکومت ته ولیدی پر پښور را روان حکومت غوایی په شکل کې و د مټر په شکل بس راغلی حکومت ګرځا وای دام دغه صدا له حکومت براسي او ملائکه راځي ملائکه خو اجسای ملکه فج دغه په باره کې سوال بس چې ملکه څنګه راځي ملکه خو جسم له تیپ تیر روان دي د الله تعالی اسکار دی راځي نو دا یو امه ترجمه سو دا د خلف علما دا ورسنه علما دغه ترجمه کې چې معنا راځي حکم د الله په جوړیږي کرا روان دي دریم ترجمه چې ده هغه سوفیان کې سوفیان علما چې ده هغه وایي چې یاتی راسه هم دې ته الله تجلا ده الله تجلیات په دې ورځ کې ښکارا کیږي اغه په تجلیات ترجمه کی نو د تجلیات او انوار چې الله عز وجل په دې ورځ کې ښکار کوي خلکو ته دا هم د سوپیانو ترجمه سو دا چې حکومت د الله راضي هم ټک دی دا د دغه د پاره ترجمه چې د خلکو زیان تراسي اوله ترجمه اغه چې او غسل صالحین کړ چې راضي بس په فواز و الله پاک دی د الله لکه په ذات کې موږ درک نس کولای زموږ د دماغ وس نه پرسیږي په صفات هم زموږ د دماغ وس نه رسیږي نو دغه درې نظریه چې اغه برا څنګه کی چې الله راضي چې څنګه د الله د شان سره مناسب بلا کیپ ور سره وای چې دا کیفیت موږ نو سو بیان ولې زلال مې درته وای چې سایوانونه من الغمام چې هغه سایوانونه د چا څه دي سایوانونه د ټوکر څخه جوړ دي د ټاټه څخه جوړ دي یا من الغمام د سپینې ورېځې څخه او ملائکه راځي وقوق دي او فیصله بکړه چې الامر امر دغه فیصله د ورځې انتظار کې چې د خپل غلطۍ څخه لاس نه اخلي الله عز وجل دا خبره بیان کړ نو آیات به بیرته ورشو چې دغه کارونه د شیطان پر ګامو مپسیځي کځین او هل یې نظرون الله وی دین او انتظار نکي الا ان مگر نه د دې اتی چراته کوي هم دې ته الله الله ورتراسي یا حکم د الله یا تجلاد الله ورتراسي په زلل په سایوانو کې من الغمام د وریځ والملائکه او ملائکه راشد الله د اسکر وقوق دی الامر او فیصله د امر وسی پر دوژخه د دوژخ پر جنتی د جنت نو دغه ځای ته ځان ورسه په دغه وخت باندې پښیمانی په شعور دي سړي په دې وخت پښیمانی هیڅ په سړي ته په درد نه خوري چې زه پښیمانه مزما توبه ده دلته خو فیصله وسوله چې فیصله وسو د الله فیصله به برته الله نه اخته په دې دنیا کې خل راځي چې فیصله وسی برای برته دی اپیل وکي تاریخ ور لروار کتر دغه تاریخ پوره دی د اپیل حق لري چې برته فیصله ماته شي الاو وقوق ديال الامر في سلاد الا وسود دوجخ پر دوجخي باندې دان دره بیا نه ماتیر و الى الله ترجع الامور پپای کدا وای چې و الى الله وعلى عز وجل ترجع راجع کلکیج الامور ټول امور الاو په سلیب څوک پر لاري نس کولای چې سړی وځه پر لاري دی چې څه جلی د سخت واخل الاو د دغه ورځ امور ټول ما تراجیږي د الله عز وجل تر بلا کیف قلم وزي تر بلا کیف دراغه طول ترازو تر میزان وزي دل ترازی پر بلت لای نس نو د اصلاح ځای کم دی د اصلاح ځای دغه دی او دغه خلل چې په دین کې یو شی جز نه جن کې مګي ورسوي چې دا کار ثواب لري دای نه کې نه کې کارونه د ثواب پنیت کوي وای هغه سړی چې دی خره خطرناک دی حکیم الامت رحمه الله فرمایي ولی خطرناک دی وای دی به پر جن سوال لري د دې معنی خو نو دا سو چې هم دغه کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې راغلی دی په آیاتو کې راغلی دی دا د آیاتو د حدیث راتګ نو به تاسو شورت متوجه سي د ځینې کسان چې په خبره پویږي راتګ پر هغه شل طریقې یادو په اصول کې چې بیانې عبارت النس دلاله النس اقتضاء النس اشاره النس حقیقت دی او مجاز دی او صریح دی او کنایه ده هغه قسمونه چې دي په هغه قسمو کې که په یو قسم د اقسام راغلي هغه د جن حکم دی هغه د جن حکم دی په هغه قسمو کې که پر یو قسم لانه وراغلي او چې د جنه څخه جز بولې د ثواب پنیت کوي نو دا توګه کې پر نبی علی سلام سوال لري چې موږ نبی دین پر نو بیان کړی وسه څور له ثواب کاله بعد عجب لانه حساب یا مولوی فلانه حساب یا فلانه خلیفہ صاحب وس شور پر کوي دا خو پر نبی سوال کوي چې دا کار نبی نه دی ویلی نه کړی دی نه د اصحاب کړی دی نه په هغه شلو قسمو کې پر یو قسم د آیات استنباط کړي د حدیث استنباط کړي ورته چې غدل کوي نو چې کوي خدایغه معنا چې نو جن کم وو دا یو پنه ټوټه به زور واچوب نو دا سمه خبره ده دا خو پر نبی دون غټ سوالو کې نبی به د ټول امت څخه چې دی هغه په حجۃ الوداع کې په پیغمبر علی السلام غټه خطبه بیان کړې د پیغمبر اخیری حج چې ګرد مومنان راغوشته و عرفات چې خطبه به ویل چې صحیح حکمونه به بیان کړ برب الا هل بلغت والما جن ورسوي کمن ورسوي خبره وکي ګرد برت اللهم نعم بالکل تا مشتجن ورسا پیغمبر خدا غس اقرار و متاخست دي د جن یو شعبه نه د پریشه چې پاک کی هدایت نه کړی دا چې ته ورسته شیم سه مشله نو دا خدا معنی چې پیغمبر پر وظیفه نه و انجام کړي یو څه ځنی پاته وسه پر کو نو دا اس خطرناک کار دي نو په اعمالو کې د ثواب چې د ثواب پنه کې او کار کوي به د پلا معلوم کې چې دا په کومه درجه کې دي د جن دا فرض دي خو ثواب لري کدا واجب دی خوم ثواب لري کدا سنت دی خوم ثواب لري کدا مستحب او ادب دی خوم ثواب لري نو زه به وکم چه مباح کردن و مباح در سنت پنیت ویدی که اگر سواب داری نعذاب داری یا که حرام دی خوزان بزنی وساتم در ساتن سواب داری که مکروه تحریمی دی خوزان بزنی وساتم خو سواب داری که نه حرام قطعی دی نه مکروه تحریمی دی رتجی غدره یا دا مکو یا دا مکو او دا مکو و دام دا سواب پنیت مکو دا بزانت شیان سر جوره ولی نو علا عز و جل پا داغ اصلی تکیت با مپامی یا ایوها الذین آمنو دخلو فی السلم کافا ای اغا کسانو چی مومنانی است پا دا سلم و اسلام که کافتن پا طول اسلام ننوزی یا کافتن طول دا اسلام پا جن ننوزی و سچ ننو تلی نمی پا اسلام که نمی دا باندی دا کار دا احلا ندی خوش لکه پنن زمانه که دا اغا مومنان مجدیر لرو دا یهود و دا نصارا و مراعات هم کهی دا اسلام دا عقیه دا آوا هم کهی نا دا خلق برچامانی نمی پا اسلام که دی نمی آخوات دی و دغه د الله تعالی خوښ نه دی الله تعالی وایي دی نو نه انتظار نه کوي مګر نه د هغه ورځې په هغه ورځې به د دې خبرې حساب د سره وسی چې تا څنګه دوه غاړې پیولې هم د اسلام په مسلمانانو کې ځان حسابې هلته چې بیا د یهودو د نصارا او کار راسي د هغو په داده کې بدرګای د هغو چمنه کوي دا کار نو هلته بیا پیسې لګېږي نو الله عز وجل دې مو د دغسې دورنګۍ څخه وساتي الله عز وجل دې پر هغه اخلاص باندې چې د اخلاص څنګه تقاضا وه چې هما وویل ربط کې هغسې عمل دې الله تعالی زموږ نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.